يسألونك، آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں، قل آپ کہہ دیجئے، فیہما ان دونوں میں، یعنی شراب و جوئے میں، اسمن کبیر، گناہ ہے بہت بڑا، اسم کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کو، کبیر بہت بڑا، یعنی کبیرہ گناہ ہے یہ دونوں کام، ومنافع للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اسمہما، اور ان دونوں کا گناہ اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے فائدے سے. شراب اور جوئے کے بارے میں یہ پہلا حکم ہے، اور ان کی ناپسندیدگی دور جاہلیت میں بھی موجود تھی. عربوں کے ہاں یہ دونوں کام محض تفریح کے لیے نہیں کیے جاتے تھے، بلکہ اس کے ذریعے وہ چیریٹی کا کام کیا کرتے تھے. مثلاً ایک شخص شراب پی کر نشے میں آ کر بہت سا مال دے دیتا تھا جو ہوش کی حالت میں نہیں دے سکتا تھا، یا پھر جوا کس لیے کھیلتے تھے؟ کہ غریبوں کی مدد کریں. لیکن بعد میں انہیں احساس ہونا شروع ہوا کہ اس میں ضرور کوئی ایسی چیز ہے جو واضح حکم کی متقاضی ہے. تو یہ دونوں چیزیں بہت عام تھی اس سوسائٹی میں. تو صحابہ کرام نے اس کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فیہما اسمن کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، شراب کہاں حرام ہے، قرآن میں تو حرام کا لفظ نہیں لکھا ہوا. تو آپ دیکھیے کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، تو کوئی بھی گناہ کا کام حلال ہوتا ہے؟ پھر بھی حرمت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ یہ تو محض ایک لفظی کھیل ہے نا، کہ یہ لفظ نہیں، یہ لفظ چاہیے پھر ہم چھوڑیں گے. اصل بات یہ ہے کہ چھوڑنا نہیں چاہتے. خمر کا لفظ جو ہے، خے میم رے اس کا روٹ ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈھانپ دینا. عورت کی اوڑھنی کو خمار کہتے ہیں، دوپٹے کو کیا کہتے ہیں؟ خمار. کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، سر وغیرہ ڈھانپ دیا جاتا ہے. تو شراب کو کیوں خمر کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ عقل کو ڈھانپ دیتی. الخمر ما خامر العقل، ہر وہ چیز خمر ہے جو عقل کو ڈھانپ دے، یعنی جو نشہ آور ہو، مراد اس سے یہ ہے. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کو یہ بات معلوم تھی کہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں. حضرت جعفر کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ ان کی چار باتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ چار کون سی باتیں ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا ہی دیا ہے تو درست، ورنہ آج تک میں نے خود کسی کو نہیں بتائی. اور وہ چار باتیں کیا تھیں؟ نمبر ایک، شراب عقل کو زائل کرتی ہے، اس لیے میں نے اسے کبھی ہاتھ نہیں لگایا. نمبر دو، بت کوئی نفع نہیں دیتے، یعنی پتھر کے بت کوئی فائدہ نہیں دیتے، میں نے جاہلیت میں بھی ان کو کبھی نہیں پوجا. نمبر تین، اپنی بیوی اور بچیوں کے بارے میں بہت غیرت رکھتا ہوں، اس لیے کبھی زنا نہیں کیا. نمبر چار، جھوٹ ذلت اور کمینگی کی بات ہے، اس لیے کبھی نہیں بولا. بہرحال جب لوگوں نے شراب کے بارے میں پوچھا تو فرمایا اس میں گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شراب کے بارے میں آپ نے 10 آدمیوں پہ لعنت فرمائی. نمبر ایک، شراب نچوڑنے والا. نمبر دو، بنانے والا. نمبر تین، پینے والا. نمبر چار، پلانے والا. نمبر پانچ، اس کو لاد کر لانے والا. نمبر چھ، جس کے لیے لائی جائے. نمبر سات، اس کا بیچنے والا. نمبر آٹھ، خریدنے والا. نمبر نو، ہبہ کرنے والا، یعنی بطور گفٹ کسی کو دینے والا. اور نمبر دس، اس کی آمدنی کھانے والا. ان سب پہ آپ نے لعنت فرمائی ہے. تو گویا اس میں گناہ کی بات ہے، ناپسندیدگی کی بات ہے. لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا؟ وہ منافع للناس، ظاہری طور پر اس میں لوگوں کو کچھ فائدے بھی نظر آتے ہیں. بذات خود شراب کے اندر تو کوئی فائدے کی چیز نہیں، हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि वक्ती तौर पर इंसान उसको जब पीता है तो इंसान एक सुरूर सा महसूस करता है। लेकिन यहाँ पर दौरे जाहिलियत में जो इससे फायदा उठाया जाता था उसकी तरफ इशारा है कि तुम इसे पीकर बजाहिर वक्ती तौर पर कुछ खैर और भलाई के काम कर लेते हो, लेकिन कोई ऐसा काम जो वक्ती भलाई का तो हो लेकिन हकीकत में गुनाह पर मबनी हो, तो गुनाह की चीज में कोई फायदा नहीं। आज के दौर में भी आप देखें ना कि बहुत से लोग गलत काम करके, गुनाह के काम करके क्या जवाब देते हैं, हम इससे गरीबों की मदद करेंगे। मसलन एक मशहूर कैरेक्टर है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अमीरों का माल लूट लेता था, चोरी चुकारी करता और फिर गरीबों की मदद करता, और उसने जवाब क्या दे रखा था कि मैं अमीरों से इसलिए छीनता हूँ कि गरीबों को दे सकूं। तो ये गुनाह की बात है। हाँ, इससे गरीबों का फायदा भी हो रहा है लेकिन फिर भी गुनाह की बात। इसी तरह अब भी आप देखें कि बसा औकात लोग ऐसे काम करते हैं कि जो इस्लाम की रूह से नापसंदीदा है, लेकिन लोग उनको चैरिटी शो का नाम देकर क्या जवाब पेश करते हैं कि इससे हम गरीबों की मदद करेंगे। तो गरीबों की मदद करने के लिए हराम रास्ता इख्तियार करना दुरुस्त नहीं। अगर गरीबों को देना है तो फी सबीलिल्लाह दो, हाँ, और इसके बगैर भी तो दे सकते हो। यानी नाम गरीबों का है और खुद मजा भी कर रहे हो, खा पी भी रहे हो और कुछ देख भी रहे हो, और फिर कहा चलो अपने ख्वाहिश नफ्स भी पूरी हो जाए और गरीबों के नाम पे कुछ माल भी इकट्ठा हो जाए। तो ऐसा फायदा गरीबों को पहुंचाना कि जिसके नतीजे में कई मफासिद सामने आए, खराबियां सामने आए, वो दुरुस्त नहीं। फिर तो आप देखें कि बाज लोगों ने यहां पर शराब के तिब्बी या जिस्मानी नुकसानात बताए हैं, इसमें वो चीजें नहीं आती, इसमें अखलाकी नुकसानात मुराद हैं। नफा के मुकाबल इस्म का लफ्ज इस्तेमाल करके कुरान पाक ने वाजे कर दिया है कि यहाँ इस्म का लफ्ज तिब्बी नुकसान के लिए नहीं आया बल्कि अखलाकी मफासद और गुनाहों के लिए आया। क्योंकि अगर यहाँ तिब्बी नुकसान मुराद होते ना तो फिर क्या कहा जाता, फी यमा जररुन कबीर व मुनाफिउ लिन्नास। नफा का ऑपोजिट क्या होता है, नुकसान होता है ना। लेकिन यहाँ नुकसान का लफ्ज नहीं आ रहा, यहाँ बुनियादी तौर पर क्या है, गुनाह, कि शराब के नतीजे में बहुत से गुनाह सामने आते हैं। मसलन शराब पीकर क्या क्या गुनाह होते हैं, बसा औकात कत्ल गारत होती, दूसरों की मारपीट होती, बहुत सी औरतों के शौहर जो शराब पीते हैं बस वो मदहोश होकर अपनी बीवियों को मारपीट करते हैं। बसा औकात हराम हलाल की पहचान नहीं रहती। मेरे पास एक सवाल आया किसी साहब का, उन्होंने लिखा हुआ था कि मैंने शराब का नशा किया और उसके बाद अपनी बेटी के साथ जिना किया क्योंकि मैं उसको पहचान नहीं सका। आप देखिए कि इंसान को फजीलत किस बुनियाद पर मिली है जानवरों से और दूसरी और मखलूक से, अकल की बुनियाद पर। तो खमर जो है ये क्या करती है, अकल को ढांप लेती। जब अकल ही नहीं रही आपकी तो फिर आप खैर और शर का फर्क कैसे पहचानेंगे, अच्छे बुरे में तमीज कैसे करेंगे, हलाल और हराम को कैसे जानेंगे, फिर बीवी और बेटी में फर्क कैसे करेंगे। तो ये है इस्महुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, कि ठीक है तुम नशे में आके जोश में आके तुम गरीबों को बहुत सदका कर देते हो, लेकिन दूसरी तरफ देखो कि गुनाह के कैसे कैसे काम होते हैं। आमतौर पर आप तफासीर पढ़ें तो उसमें होता क्या है कि वो गिनवाना शुरू कर देते हैं, इससे मैदा खराब होता है, इससे आपकी सेहत खराब हो जाती है, और सेहत के नुकसान बहुत बताए जाते हैं। वो भी आइंदा किसी मौके पे बताए जाएंगे। लेकिन यहाँ जो इस्म का लफ्ज है इसका माना गुनाह है, कि इसका गुनाह बहुत बड़ा है। यानी शराब पीने के बाद गुनाह के कामों का दरवाजा खुल जाता है, इसीलिए इसको उम्मुल खबाइस, उम्मुल फवाहिश कहा गया है। फिर उसके बाद दूसरी चीज क्या है, वल मैसर और जुआ। मैसर कलश जो है ये सीन रे से है। युसर, युसर कहते हैं आसानी को, आसानी से हाथ आने वाला माल जो किसी मशक्कत के बगैर मिल जाए। और मैसर का रूट ये सीन रे से एक और माना भी निकलता है और वो है तकसीम करना। इसीलिए यासर का माना होता है तकसीम करने वाला। कई लोग अपने बच्चों का नाम रखते हैं ना यासर, तो उसका माना क्या है? तकसीम करने वाला। अरब जाहिलियत में मुख्तलिफ तरह के जुए राज थे, जिनमें से एक किस्म ये थी कि ऊंट जबा करके उसके हिस्से तकसीम करने में जुआ खेला जाता था। और ये ऊंट किस लिए होता था? गरीबों के लिए। लेकिन उसी ऊंट पर फिर जुआ खेलते थे, यानी गोश्त सारा काट के फिर उसके हिस्से जब तकसीम होते तो उन हिस्सों पर जुआ खेला जाता था। बाज को एक या ज्यादा हिस्से मिलते और बाज महरूम रहते, और जिसको कुछ ना मिलता महरूम रहने वाला, उस पर सारे ऊंट की कीमत डाल दी जाती। और फिर गोश्त खुद नहीं इस्तेमाल करते थे, सब गरीबों में बांट देते थे। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ठीक है वो गरीबों को गोश्त मिलता है, लेकिन उस पर जो तुम जुआ खेलते हो उसमें नुकसान बहुत बड़ा है। और इस खेल को वो बहुत बायस फख्र भी समझते थे, और जो इसमें शरीक ना होता उसको कंजूस और मनहूस कहते। यानी उनके हाँ ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो तकसीम करने की मुनासिबत से तमार को मैसर कहा गया। इसलिए तमाम सहाबे कराम और ताबईन इस बात पे मुत्तफिक हैं कि मैसर में कमार यानी जुए की सारी सूरतें शामिल हैं और वो हराम है, यानी इसकी हुरमत में कोई भी शक नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स चौसर खेलता है, यानी बाज खेल ऐसे थे कि जिसमें पैसों की या माल की बाजियां लगती थी, फरमाया जो शख्स चौसर खेलता है वो गोया खंजीर के गोश्त और खून में अपने हाथ रंगता है। इसे ही मुस्लिम की रिवायत है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया शतरंज मैसर जुए में दाखिल है, यानी वो खेल जिसमें पैसों की बट लगाई जाए वो भी जुए में दाखिल हो जाता है। अब यहां पर ये कहा गया ना कि इसका गुनाह इसके फायदे से बहुत बड़ा है, इसका नुकसान इसके फायदे से ज्यादा है। तो जुए में क्या क्या नुकसान होते हैं, जो गुनाह के कौन से दरवाजे खुलते हैं? इसमें आप देखें कि जीतने वाले का नफा ही नफा होता है और हारने वाले का नुकसान ही नुकसान होता है। तो नतीजा क्या होता है कि जीतने वाले और हारने वाले के दरमियान हसद, रकाबत, अदावत, दुश्मनी पैदा हो जाती। फिर आप देखें कि इससे दौलत बढ़ती नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों से निकलकर एक शख्स के हाथ में आ जाती, तो उसका नुकसान क्या होता है? फिर उसके नतीजे में कितने गुनाह होते हैं? अब देखिए ना, कोई प्रोडक्टिविटी तो नहीं है इसमें, माल बढ़ तो नहीं रहा। अगर आप कोई बिजनेस करें तो उसमें माल बढ़ता है, चीजें पैदा होती हैं, लोगों तक जाती हैं, लेकिन जब जुआ खेला जाता है तो बहुत से लोगों का पैसा एक शख्स के पास आ जाता है, बहुत से फकीर हो जाते हैं और एक अमीर हो जाता है। ऐसे में फिर एक हसद और रकाबत के जज्बात पैदा होते हैं। फिर इसी तरह जो जुआ खेलने वाला है वो बेकारी का आदी हो जाता है, वो कोई और काम नहीं करता, उसके माल कमाने का जरिया यही हो जाता है। अब आप देखें कि जो कौम बेकार होती है उससे कई कई किस्म के गुनाह हो जाते हैं। फिर बसा औकात इस खेल में लड़ाई झगड़ा होता है, दंगा फसाद होता है। फिर इसमें और गुनाह क्या है कि इंसान जब इस खेल में मस्त होता है तो अल्लाह के जिक्र और नमाज से गाफिल हो जाता है। ये कुरान पाक में भी आता है कि ये तुमको अल्लाह के जिक्र से रोकता है। फिर ये बातिल तरीके से माल खाने का भी एक जरिया है। कुरान पाक में आता ना कि ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, तो बगैर किसी माकूल मुआवजे के दूसरे का माल ले लिया जाता है, यानी उसको दिया कुछ नहीं जाता उससे माल ले लिया जाता है। खरीदो फरोख्त तो जायज है लेकिन बगैर किसी ऐसी मेहनत के, किसी कारोबार और तिजारत के महज खेल खेल में किसी का माल बटोर लेना, ये कोई नेकी का काम नहीं। फिर बसा औकात इसमें बहुत से हंसते बसते खाते पीते घराने किसका शिकार हो जाते हैं, एकदम नुकसान का शिकार होते हैं। बसा औकात लखपति लोग जो हैं वो एक दिन में जुए में सब कुछ हार के अपना घर मकान कारोबार सब कुछ खत्म कर बैठते हैं। अब वो बीवी बच्चे हक से महरूम हो गए, खुद इंसान हर चीज से महरूम हो गया, तो ये गुनाह का काम है। क्योंकि इस खेल में सिर्फ एक शख्स मुतासिर नहीं हुआ बल्कि पूरा खानदान और फैमिली मुतासिर। फिर इसी तरह कुव्वत अमल सुस्त हो जाती है, इस बात की फिक्र नहीं होती कि मैं क्या बनाऊं किस तरह आवाम को फायदा पहुंचाऊं, बल्कि फिक्र किस बात की होती है कि किस तरह दूसरे की कमाई पे अपना कब्जा कर लूं, किस तरह खेल खेलूं कि बाजी जीत जाऊं और मुफ्त में सारा माल हासिल कर लूं। ये लिखती है कि पिछले दिनों मैंने अखबार में खबर पढ़ी कि एक शख्स बेरोजगार था, उसने आखिर अपनी जिंदगी के तमाम जमा पूंजी से लॉटरी का टिकट खरीदा। जब उसका इनाम न निकला तो उसने शदीद मायूसी का शिकार होकर खुदकुशी कर ली। अब आप देखें कि वो बेरोजगार शख्स जो कुछ है उससे वो क्या खरीद रहा है, लॉटरी का टिकट, उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। तो अगला गुनाह क्या हुआ कि तो खुद को खत्म करके हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से महरूम कर लिया। वो यसअलूनक माज़ा युन्फिकून, और वो सवाल करते हैं कि क्या कुछ खर्च करें। कितना शौक है ना खर्च करने का, और ये शौक नेकी के रास्ते में उनके खर्च करने का था कि नेकी का कोई अच्छे से अच्छा तरीका मालूम हो, खर्च करने की कोई अच्छी सी जगह पता चले, अच्छा तरीका पता चले, अच्छी जगह पता चले, ताकि ज्यादा सवाब हासिल कर सके। हमारा हाल ये है कि अगर हम नेकी के काम में भी खर्च करने लगते हैं तो क्या करते हैं, नेकी के काम में भी खर्च करते हैं तो क्या करते हैं, ये नहीं जानने की कोशिश करते कि कहाँ ज्यादा बेहतर सवाब होगा, कौन सा सदका सबसे अफजल है, ये नहीं सोचते। बस जो दिल में आया दे दिया, जहां कोई जरूरतमंद मिल गया दे दिया। और फिर ये सवाल भी था कि कितना खर्च करें, कुल इलाफ कह दीजिए जो जरूरत से जायद हो। अफ ऐन से वाव इसका रूट है, इसका माना होता है किसी चीज को लेने का कसद करना, इरादा करना। हर वो चीज जिसका कसद करना और लेना आसान हो। अफ का एक माना गुनाहों से दरगुजर करना भी होता है। तो यहां इससे मुराद क्या है, हर वो चीज जो जरूरियात से जायद हो और उसके खर्च करने से तकलीफ ना हो, किसी मशक्कत में ना पड़े इंसान। ये लफ्ज है ना आफियत से भी है, आफियत। तो माना क्या हुआ कि जो आसानी और सहूलत से हो, दिल पे बोझ ना बने, शाख ना गुजरे, वो खर्च करो और उतना खर्च करो। और ऐसा खर्च ना करो कि देने के बाद फिर खुद मांगने लग जाओ। मसलन एक हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया जो अंडे बराबर सोना लेकर सदका करने को आया। उसने कहा आप ये फी सबीलिल्लाह ले लीजिए। आपने अपना मुंह फेर लिया, इनकार कर दिया। बार बार उसने इसरार किया और आपने बार बार इनकार किया, आपने कबूल नहीं किया वो सदका। और फिर क्या बताया, इसलिए कबूल नहीं किया कि ऐसा ना हो कि ये शख्स ये देने के बाद फिर खुद जाके भीख मांगने लगे। तो ज़ायद जरूरत खर्च करने से मुराद फिर क्या है कि इंसान अपनी जरूरियात से जो बच जाए उसमें दे दे, लेकिन ऐसा ना हो कि फिर उसके अपने ऊपर मशक्कत पड़ जाए और खुद मांगना शुरू कर दे। यानी सिर्फ आज की जरूरत से नहीं, कल की जरूरत को भी देख ले, ये मुराद है। और इसमें मुख्तलिफ चीजों के लिए मुख्तलिफ उसूल हो सकते हैं। मसलन आज आपने खाना खाया, जो बच गया आप किसी और को दे दें वो खा ले। आपने अपने लिए कपड़े बनाए, कुछ कपड़े ऐसे हैं कि जो आप रोज पहनते हैं, आपके जेर इस्तेमाल है। कुछ ऐसे हैं जो साल में एक दफा भी नहीं पहनते और ना पहनने हैं, तो क्या करें, उनको किसी और को दे दें, कोई और इस्तेमाल कर ले। चलिए इसकी भी एक लिस्ट बनाई, मेरे पास क्या कुछ जायदाद जरूरत है। अलअफ में क्या क्या चीजें आती, अलअफ में आइंदा जरूरियात का लिहाज रखा जाएगा। मसलन ये नहीं होगा कि अभी मौसम बदल रहा है, गर्मी आ रही है, तो आप सर्दियों के सारे कपड़े उठा के दे दें कि अब ये मेरी जरूरत नहीं रही। नहीं, कल फिर मौसम बदलेगा तो क्या होगा, वक्त नहीं मिलेगा आपको कि जाके जल्दी से सिलवा दें। तो ठीक है, कुछ निकाल दें, कुछ ऐसे रख लें कि जो आपको मौसम बदलते ही फिर फौरी तौर पर काम आ जाए। यानी अफ में फिर ये नहीं आएगा कि जो आज काम नहीं आ रहा इसलिए उसको दे दो और कल जरूरत पड़े फिर किसी से मांग लो, ये नहीं करना। अलफ में क्या है, वो चीजें कि जो आप समझते हैं कि कभी भी काम नहीं आएंगी, कोई फायदा नहीं उनके रखने का। मसलन छोटे हो गए कपड़े, या आउट ऑफ फैशन हो गए, या और क्या होता है, दिल से उतर गए। तो ऐसी चीजों को जोड़ जोड़ के रखना, क्या पता कभी जरूरत पड़ जाए। अगर बहुत से लोग स्टोर साफ करते हैं, बहुत चीजें बाहर निकालते हैं, फिर जब दोबारा रखने लगते हैं तो हर चीज का दोबारा, क्या पता कभी जरूरत पड़ जाए। टूटी फूटी बोतलें, ढकने, हर एक चीज कबाड़ खाना जमा करते चले जाते हैं, जमा करते चले जाते हैं। तो ऐसी चीजों को क्या करना चाहिए, देख कर निकाल देना चाहिए। मैंने कुछ अरसे से अपनी एक आदत बनाई है छोटी सी, कि हर रोज थोड़ी देर के लिए अपने किसी ड्रॉर के सामने या अलमारी के सामने या किसी भी चीज के सामने जरूर खड़े होकर ये जायजा लेती हूँ कि इसमें से कौन सी चीज मैं किसी को दे सकती हूँ, और उनको थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा निकालती रहती हूँ। और इस आदत का इतना फायदा है कि घर साफ सुथरा रहता है। तो अगर आप भी अपना बैग चेक कर लिया करें, अपने कपड़े चेक कर लिया करें, कुछ भी चेक कर लिया करें, और साथ साथ रुखसती उनकी करते रहा करें। इसके बाद क्या है, कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून। इसी तरह बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए आयात को, अहकामात को, ताकि तुम गौरव फिक्र करो, खुद गौरव फिक्र करो। तो ये जो आपको सवाल लिखवाती हूँ ये किस लिए, अल्लाह ने तो वाजे कर दिया हुक्म, अब हमारा काम क्या है, ये गौरव फिक्र करना, किस बात पर कि इस पर अमल कैसे करना है, इसका दुनिया और आखिरत में फायदा क्या है। सिर्फ दुनिया वाला आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी किसी माल को खर्च करने या रखने का फायदा क्या है। अब आप अपनी सारी चीजों पर किस लिहाज से नजर डालेंगे कि इन चीजों को रखने से मेरी दुनिया में क्या फायदा है और इनको देने से मेरी आखिरत का क्या फायदा है। वयसअलूनक अनिल यतामा, और वो सवाल करते हैं आपसे यतीमों के बारे में। यतामा यतीम की जमा है, यतीम जिसका बाप ना हो और नाबालिग हो वो। इससे पहले यतीमों के बारे में दो हुक्म नाजिल हो चुके थे, एक ये कि यतीमों के माल के करीब भी ना जाओ, और दूसरा ये कि जो लोग यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं। इस पर मुसलमान बहुत कॉन्शियस हो गए और यतीमों के बारे में बहुत एहतियात बरतने लगे। अगर इनका माल उसमें से हमने कुछ खा लिया तो गोया आग का अंगारा खा लिया, और फिर ये कि इसके करीब भी ना जाओ, तो बहुत दूर हो गए उससे और उनके माल और हर चीज अलग कर दी। अब इसमें बसा औकात बहुत मुश्किलें हुई, क्योंकि असल तो उनके माल को नुकसान ना देना था और इसमें भी माल जाया होने लगा। मसलन अगर किसी के घर में एक यतीम बच्चा और उसका खाना अलग पके और बच्चे को पसंद ही ना आए और वो खाना गल सड़ जाए, तो माल तो फिर भी जाया हो गया। तो इस पर एक मसला पैदा हो गया सोसाइटी में कि अब करें क्या, ना तो इसके करीब जाना है ना उसको खाना है, और अगर रख छोड़ते हैं तो वो भी जाया होता है, करें तो करें क्या। उस पर क्या फरमाया गया, कुल कह दीजिए, इस्लाहुल्लहुम खैर, उनके लिए इस्लाह बेहतर है। यानी असल में तो यतीमों की इसलाह और भलाई मकसूद है, उनके माल की हिफाजत मकसूद है, उनकी खैरखाही मकसूद है। तो असल मकसद पे नजर रखो कि उनकी खैर और भलाई और फायदा किस में है, ना कि सिर्फ जाहिरी तफसीलात में। इसलाह का क्या माना होता है? बिगाड़ को दुरुस्त करना। भलाई यानी यतीमों की भलाई, फायदे के लिए उनका माल लगाओ। और इस्लाम में अच्छी बातों की तालीम और तरबियत भी शामिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम के साथ अच्छा सलूक करने, उसकी बेहतरीन तरबियत करने पर बहुत अजर व सवाब बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने यतीम के सर पर सिर्फ अल्लाह की खुशनूदी के लिए हाथ फेरा, उसके लिए हर बाल के बदले जिस पर उसका हाथ गुजरा नेकियां हैं। यानी कोई यतीम बच्चा नजर आता है तो आगे बढ़ के आप उसके सर पे नहीं, उसको फिजिकली टच करते हैं, सर पे हाथ फेरते हैं, क्योंकि यतीम को असल में वो बाप का कुर्ब और वो शफकत और मोहब्बत ही तो नहीं मिली होती। तो अगर आप उसको प्यार करते हैं, अगर उसके सर पे भी हाथ फेरते हैं, तो हर बाल के बदले में नेकी लिखी जाती है। और जिसने यतीम बच्ची या बच्चे के साथ जो उसके पास रहता है एहसान किया, तो मैं और वो जन्नत में इस कदर करीब होंगे जैसे ये दो उंगलियां। ये फरमाते वक्त आपने दो उंगलियां मिलाकर दिखाई, यानी जो यतीम बच्चे या बच्ची का ख्याल रखेगा वो जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह साथ होगा। हजरत सहल से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम का पालने वाला, हाँ वो यतीम अपने घराने का हो या गैर हो, जन्नत में इस कदर करीब होंगे। ये कहकर आपने अपनी पहली और दरमियानी उंगली इन दोनों को खड़ा करके दिखाया और थोड़ा सा फासला रखा। एक जगह पर बिल्कुल मिला के दिखाया और एक जगह थोड़ा सा फासला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने खाने पीने में किसी यतीम को शरीक कर लिया, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत को वाजिब कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, वो घर सबसे बेहतर है जिसमें यतीम के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, और वो घर सबसे बदतरीन है जिसमें उसके साथ बदसलूकी की जाए, उसका ख्याल न रखा जाए। तो ये उनकी इस्लाह के लिए या उनकी भलाई और खैरखाही के लिए शौक दिलाने वाली अहादीस हैं। वह इन तो खालिफू हम, और अगर तुम उनको मिला जुला लो, यानी अपना और उनका खर्च और रहना सहना इकट्ठा रखो, खल्त मल्त कर लो, तो इख्वानुकुम, तो तुम्हारे भाई हैं। यानी हुक्म की सिर्फ जाहिरियत में ना जाओ, असल रूह को देखो। अल्लाह ताला ने सिर्फ ये नहीं कहा कि उनका खाना अलग पकाओ, खा वो जाया ही हो जाए, बल्कि क्या करो, इकट्ठा पका सकते हो मगर उनकी खैर और भलाई पर नजर रखो, उनकी तालीम और तरबियत पर, उनकी बेहतरी पर। यानी अगर तुम उनका माल अपने माल में मिलाना मुनासिब समझते हो तो भी कोई हर्ज नहीं, वो तुम्हारे भाई हैं। जो हाल ज्यादा मुनासिब हो, माल मिलाना या अलग करना, वो हाल इख्तियार कर लो ताकि यतीम की भलाई हो सके। वल्लाहु यअलमुल मुफसिद मिनल मुस्लिह, और अल्लाह जानता है मुफसिद को मुसलह से, यानी अल्लाह को पता है कि कौन फसादी है, कौन इसलाह करने वाला है। यानी तुम अपनी नीयत दुरुस्त रखो, अल्लाह को अंदर का हाल पता है। वलौ शा अल्लाहु लअनतकुम, और अगर अल्लाह चाहता तुमको मशक्कत में डाल देता। अनतकुम का रूट है ऐन नून ते, अनता किसी को ऐसी मुश्किल में डालना जिससे वो निकल ना सके। यानी अल्लाह ताला चाहता तो तुम्हें हुक्मन ये कहता कि उनका माल अलग कर दो, उनका खाना अलग कर दो, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, तुम्हें ऐसी मशक्कत में नहीं डाला कि जिससे तुम निकल ना सको। इन्नल्लाह अजीजुल हकीम, बेशक अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला है, उसके तमाम अहकाम हिकमत पर मबनी हैं। व आखिरु दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.